Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın Ali Bey. Evet, bu çok oldukça yoğun bir, ta Cuma'dan başlayarak dün akşama kadar devam eden epey yoğun bir hafta sonu vardı. Hem de uluslararası alemde de gayet hareketli şeyler yaşandı. Ama biz esas itibariyle şeyi konuşalım demiştik. Yani bu seferberlik tetkik heyeti, özel harp dairesi, özel kuvvetler komutanlığı, yani işte Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonu raporu gittikçe yani 1300 sayfalık bir rapor ki sayısız da sayfalarca da ekleri var. Ama insan daha önceden çoğunu bildiği şeylerin bu şekilde resmi belgelere döküldüğünü görünce de büsbütün etkileniyor doğrusu. Biraz bunun üzerinde derin devletin ötesinde devletin ta kendisinin çalışmaları da gözüküyor galiba. Biraz bundan bahsedelim demiştik. Evet, bir hafıza tazeli çünkü hem basında bu komisyondan komisyona gelen belgeler mecliste bir kozmik odada toplanıyormuş. Bundan sadece milletvekilleri yararlanıyormuş. O belgeler de şifreliymiş zaten. Ama yani bu meclis çatısı altında bu belgelerin gelmesi bana geriye dönük bir hafıza tazeli bir yönlendirdi. Bu oluşumlar Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı sonrası Birleşik Devletler'le olan ve Batı İttifakı içerisindeki pozisyonuyla birlikte başlıyor. Ve tabii NATO'nun içinde yer almasıyla birlikte, Amerika ile birlikte askeri yardımların başlamasıyla başlıyor. Sonra NATO ile birlikte geçişiyor. 1950'ler başlarında NATO bünyesindeki ülkelerde kurulan bu Gladio adı altında, isimleri farklı olabiliyor, örgütler için kurulduğunu görüyoruz. Biz bu Türkiye'de bu örgütün varlığını parlamento çatısı altında 1977'ye kadar, 77-78'e kadar değildik. 1978 yılında dönemin Cumhuriyet Halk Partisi senatörü Nihat Ünsal'ın 22 Ocak 1978 tarihinde mecliste yaptığı konuşmayla bu şey başladı. Ben de o konuşmayı da buldum aslında, biraz ondan da bakalım konuşmanın içeriğinde neler var. Çünkü Niyazi Bey'in o zamanki konuşması gerçekten ilk defa gündeme getirmişti bu konuyu. Sonra ardından Süleyman Genç ve arkadaşlarının Milliyetçi Hareket Partisi bağlantılı CIA faaliyetleri üzerine bir önerge vermişlerdi. Ve meclis çatısı altındaki ilk bu konulara ilişkin kontrol gerilla faaliyetlerine ilişkin çalışmaların bunlar olduğunu görüyoruz. Ki o meclise 35 yıl sonra, evet, 35 yıllık geriden bir takip var. Çok tuhaf aslında yani. Değil mi? Yani benim bir de çok ilginç yani, başka şey de bu kozmik oda hani basıldı, girildi şu kadar girdi bu davalar sırasında, hatırlarsınız bir kozmik oda meselesi var. Şimdi Niyazi Bey'in konuşmasına baktığımda orada bir Cahit Akyol isminden söz eder. Diyor ki Cahit Akyol da bu kontrol gerilimin teknisyenidir yani Türkiye'de. Zaten bu özel hat dairesi seferberlik şeyin başkanlığını da yapmış 1971 yılında. Bunun yani kitaptan falan bahsediyor. Ondan buna bahsedeceğiz. Bu muhtemelen bugün Kozmik Oda'da dediğiniz yer Amerikan AID ile özel hat dairesinin olduğu bina. Çünkü AID ile özel hat dairesi aynı binayı paylaşıyorlar. Amerikan Yardım Kuruluşu AID ile özel harp dairesi. Bugün Kozmik Oda diye girilen yer de orası. Muhtemelen bu benim şeyim. Yani oraları Ankara'daki yerleşim, yer kurmay, İşte Balgat'ta Amerikan üssü vardı biliyorsunuz. Şimdi orası askeri iç içeydi şeyle, özel harfle. Sonra şeye dahil edildi üst kalktıktan sonra. Bugünün yani kozmik oda diye dediğimiz mekanın geçmiş özel harf dairesinin kullandığı ve aynı zamanda Amerikan Yardım Kuruluşu'nun ki bütün süreçlerde bu AID'nin hem askeri hem ekonomik hem de siyasi olarak etkinliği bilinen bir gerçekliktir. Çok fazla yüzleri vardır. Bir yüzü de kontrol gerilla faaliyetleri içerisinde yer almasıdır. Aynı günahı tahminen kullanıyor. Dolayısıyla bugün pek çok alanda gelen bilgilerin toplandığı meclis içerisindeki dokümantasyonla herkese açık olmak durumunda ne olduğunu bilmek durumundayız. Bir de gerçekten bunun ilk başlangıcını bu konuları gündeme getiren senatör Niyazi Ünsal, o da vefat etmiş birkaç yıl önce. Ama daha sonra da Süleyman Genç'in ve arkadaşlarının yaklaşımıyla ilk parlamentoya bu konulara ilişkin sözler sarf edildiğini görüyoruz. Sadece şeyi söyleyeyim, yani mesela Niyazi Bey'in o günkü tarihli konuşmasında aslında bunu dinleyicilerimizle paylaşabiliriz. Ben gönderirim bu konuşmayı. Mesela tek çok şeyi ortaya koyuyor. Yani özel harp dairesindeki çalışmalardan bahsediyor. Bunların el kitaplarından, dokümantasyonlarından, ki bu Cahit Akdoğlu teknisyen en önemli kişilerden biri, yazdığı bir kitap var. Gayri Nizami Kuvvetlere Karşı Hareket. Evet. Ondan sonra bu broşürün bir bölümünü sadece bir paragraf okuyacağım. Halkı mukavemetçilerden, yani ayaklananlardan. Ayaklananlar, düzen değişikliği isteyen herkes ayaklanan bunların şeyiyle. O dönemde Ecevit de giriyordu dolayısıyla. Yani herkes düzen karşıtı. Ayaklanmacı. Ayaklanmacı kategorisine giriyor. Yani, düzen değişikliği kelimesi kim ediyorsa o bertaraf edilmeli. Müthiş. İşte halkı mukavemetçilerden, yani ayaklanmacılardan, parantez içinde, bugünkü deyimiyle anarşistlerden ayırmak için sanki ayaklanma kuvvetleri sanki anarşistler yapıyormuş gibi müdahale kuvvetlerince zulme kadar varan haksız muamele örnekleriyle sahte operasyonların başvurulması tavsiye edilir. Evet. Yani her şey açık yani. Bütün her şey açık diyor. Yani bunda eklenecek neredeyse kelime bile yok. Sadece aynı duygu liste gözümün önüne geliyor, hatırlayabildiğim. Kültür Sarayı'ndan Maraş olaylarına, Sivas olaylarına kadar. Evet. Sadece onlar aklımda geliyor. Nasıl bir yalanla yaşandığını gösteren gerçekten şey. Bütün bu süre, yani bir diğer hususta, yani burada seferberlik dairesi, bu derin devlet neyse, bu organizasyonun içinde yer alan insanların darbelerle olan ilişkisini kurmadan, görmeden de bunu özür açıklamak pek mümkün değil. Genelde Türkiye darbelerinin Türkiye'deki darbe ve benzeri girişimlerin 28 Şubatların vesaire 60 itibariyle dahil 60 darbesi dahil olmak üzere bütün bunların içerisinde olan kişilerin bu seferberlik tetkik dairesi özel harpten geçtiğini görüyoruz. Zaten 1947'den itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri adı altındaki tüm kurumlarda ki önemli personel Birleşik Devletler'de eğitiliyor. Ve bu kodlar, yani zaten Cahit Akyol'un broşürleri, kitapları CIA ve Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO karargahlarında daha önce benzerleri yazılmış. Bunların üzerine Türkiye yerel dil de kapsayarak çok az nispette yazılan kitaplar. Yani bu insanların tamamına yakını Birleşik Devletler'deki kurslarda kurmaylık eğitimlerini tamamlıyorlar. Buralarda eğitimlerini alıyorlar. Ve buralarda da yerleniyor. Dolayısıyla bir, bunların tarihsel şey için bu bağlantıyı, iki, darbelerle olan bağlantısını ve darbe girişimleri olan bağlantılarını görmeden bu süreçlere bakmamak gerekiyor. Diğer bir husus, bunların siyasal hareketler içerisinde özellikle 1960'ların sonlarına doğru kurulan Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Alparslan Türkeş, yani ilk Gradi örgütlenmesinin içerisinde yanan subaylardan bir tanesi. Yani bir de milliyetçi akımlarla olan bağlantısını birlikte ele alarak bakmak gerekiyor bu şeylere. Bu Gladio benzeri Türkiye örgütlenmelerine. Diğer bir husus tabii ki seferberlik tepkisi dairesi 1952'de kurulduğunu varsaysak ki geriye de değiştirebilir ama benzeri yapılanmaları 52'den 78'e kadar 26 yıllık süreçte hiçbir şekilde bilinmiyor bu. Yani Sinan Evren'in Lejevit'in bu konuya ilişkin ilk öğrendiği bir konu var. Onu yine dönemin Genelkurmay Başkanı ile paylaşıyor. O da ödeneğe bitiyor şeyini. Çünkü bunların ödenekleri aslında örtük şeylerden örtük, ve tamam, dışarıdan gelen kaynaklarla oluyor. Evet. Yani Amerika'dan da geliyor öyle mi? Bir kısmı, bir kısmı da örtülüyor demek. Yani. Zaten yani Türkiye'de MAH, yani bir Amerika Hizmet Teşkilatı'nın dönüşümü 65 yılında oluyor. Müsteşarlık haline gelmesi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın. MAH'ın parasını da CIA ödüyor biliyorsunuz. Yani bu pek çok kaynakta ortaya koydu. Yani MAH'ın Esat, küçük Esat'taki binasının kirasını CIA ödüyor. Evet, bunu daha önce de konuşmuştuk biraz. Konuşmuştuk yani. Milli Amele, ya MAH, Milli Amele Hizmet Teşkilatı, yani milli amaca, milli ülke. Amaca. Evet, amel diye geçiyor o zaman ve bunun kuruluşunda da Nazilerin istihbarat subayı, yüksek düzey istihbarat subayı sonradan Amerikalılar tarafından kurtarılıp 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Amerika'da özel olarak bütün bildiklerini, Nazi teşkilatlanmasıyla ilgili, teknikleriyle ilgili bütün bilgileri CIA ile paylaştıktan sonra CIA'in görevlendirerek Avrupa'ya gönderdiği ve Türkiye'de de MAH'ı, işte bu Milli Amele Hizmet Teşkilatı'nı, yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da kökenini oluşturan bütün bu kuruluşların anasını kurmak görevi de eski bir Nazi subayı olan bir istihbaratçıya düşüyor. Çok ilginç aslında. Gelen Behlen galiba. Gelen, evet. Amiral midir, evet. Nedir? Öyle yüksek bir şey aslında. Evet. Zaten bu savaş bitiminin hemen sonrasında CIA ve işte Dallas kardeşler Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yapılanmayı örgütlemek için Nazilerden yararlanıyorlar. İşte evet. Yani bütün Nazi kadroları radyo örgütlenmesini, ne denir, bugünkü modadan çelik çekirdeğine oluşturuyor. Evet, Reinhard Gehlen, işte amiral galiba Gehlen. Şimdi baktık. Tüm general olarak. Tüm generalmiş. Evet. Tüm general, pardon, amiral değilmiş. Ama bu çok muazzam bir teşkilatlanma yani. Zaten Dallas biraderler de biri Dışişleri Bakanlığı'nda, biri de CIA'in başında tam bir tekel kurarak bu işi, savaş sonrasını yönlendiriyorlar. Tabii bu milli seferberlik filan da onun bir parçası. Tabii. Yani bir de şimdi bu bunun kısa uzantısında Gehlen'in öğrencisi Ruzi Nazar var. Kim var? Rüznettin. Bu Türk Nazilerinden. Aslında Tatar Türklerinden. Sovyetler Birliği ordusundayken Nazilere geçiyor. Evet. Ondan sonra bu rahmetli Mehmet Ali Birant, Uğur Mumcu, Örsen Öymen, üçü de bu konular üzerinde, yani bu Rüznettin Türkiye'de işte aslında kontrol gerillasının en önemli ismi. Sonra CIA'de çalışıyor Roger Nazar. Ondan sonra ve bütün bu 1950'li 60'lı yıllarda bu faaliyetlerin en önemlisi Frank Tarpil ile birlikte. Tabii oradan da bütün Ankara'daki CIA istasyon şefi AI'di, özel hat dairesi ve bütün bu cuntalar içerisinde, darbe girişimleri içerisinde bulunan isimler, aynı zamanda bu Ruzi Nazar şeyde Milliyetçi Hareket Partisi'nin komando kampları vesaire, oraya kadar uzanan Murat Bayrak'la birlikte, o da bir Nazi, Türk Nazilerindendir. Zaten Türkiye'de 1930-40'lı yıllarda Türkiye'deki Nazi faaliyetleri bilinen bir gerçektir. Bu Alman Nazi belgelerinde Türk yer diye pek yayında faaliyetlerde bilinir. Bu iç içilik şimdi ya, bu son 60 yılına falan baktığımızda, 50 yılına baktığımızda Türkiye'nin öne çıkan liderler içerisinde Süleyman Demirel'i görüyoruz. Bunun çok büyük bir kısmında var kendisi ve hem darbelere muhatap olmuş hem de bu faaliyetleri bilmesi gereken en yakın kişi. Bülent Ecevit var, Necmettin Erbakan var, Alparslan Türkeş. Yani dört figür bütün bu süreç içerisinde. Hatırlayın yani Süleyman Bey'in üst yoktur, tesis vardır yaklaşımı. Bütün bu mecliste Niyazi Ünsal'ların, Süleyman Genç'lerin, ki Süleyman Genç'in hatırladığım kadarıyla evi uçurulmuştu, yani bombalanmıştı o devirde. Yanlış anımsamıyorsam. O dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konunun üstüne giden milletvekilleri, en fazla tasfiye edilecek insanlar listesine dahildi. Ecevit'e bile tahammül edemediler. Ecevit'e de bir suikast girişimi gibi bir şey hatırlıyorum. İzmir'de, evet. Çiğli'de. Ayrıca bir de Taksim'de 1977'de suikast yapılacağı haberi ve mitingi yapmadı. Süleyman Demirel Ecevit'e söyledi. Evet. Ve ona rağmen mitingi de yapıp ben buradayım diye meydan okudu. Evet. Ve bütün çok büyük kitleleri de o zaman sokağa döktüğünü de hatırlıyorum ben de. Ben ve eşim buradayız, Rahşan Ecevit. Ve evet, müthiş bir mitingdi yani. Türkiye tarihinin en önemli mitinglerinden biriydi. Ben de oradaydım. Ben de yani birkaç kuşaklık bir hadiseden bahsediyoruz aslında. Evet. Şimdi sevgili Ahmet İnsel de dünkü Radikal 2'de bu konuya değinmiş. Evet. Ve yine yani bu belgelerin herhalde belgelerin bir kısmında, tamamında olduğunu zannetmiyorum. Bence yani belgelerin mesela Kozmik Oda'ya girdiler değil mi? Oradan ne çıktığını bilmiyoruz. Bir daha girdi özel bir şeydi, hatırlıyor musunuz? Yani geçen sene miydi Ömer Hanım? Yani son iki yıl içerisinde bu Kozmik Oda'dan ne, hatta kısmi neler toplandı. Şimdi bu bütün bu davalar falan sürüyor ama Kozmik Oda orada duruyor. Evet. Orada bir Kozmik Oda duruyor. Bu Kozmik Oda'dan ne çıktı, nerede, hangi davanın unuttum şimdi soruşturulması esnasında Kozmik Oda'ya ulaşıldığını ve Kozmik Oda'da bu savcı ne kadar, nereye ulaştı onu da bilmiyoruz. Hükümet bu konuda ne kadar bilgili onu da bilmiyoruz. Ama bir Kozmik Oda var. Onun bir kısmı meclise gelmiş. Ya da ondan sızanların bir kısmı gelmiş. Çünkü Kozmik Oda dediğimiz olayın tamamı ne var ne yok. Ama onu herhalde Tayyip Erdoğan biliyor mu? Bundan emin değilim. Ama burası buraya ilişkin bir takım şeylerin hani Kozmik Oda kimin güvencesi altında halihazırda? CIA'nin güvencesi altında mı? Kimin güvencesi altında? Bilinemez. Yani oradaki bir takım bilinemez. Şimdi uzun yıllar boyunca bu odalar, bu bilgiler başka ülkelerin uzantıları tarafından esasen kontrol edilmiş olduğu ortada. Yani bütün bu yazılanlara, çizilenlere baktığında yani sadece çok özel bir şey yapmaya gerek yok. Dolayısıyla sanıyorum Türkiye yakın tarihinin Türkiye-Amerika ilişkileri için henüz bir takım dosyalar açıklanmıyor. Amerikan belgelerinde bir 50 yıl falan sınırı var sanıyorum. Ama onları da kademeli olarak açıyorlar. Yani bu tümüyle açıklandığında inanamayacağımız isimler. Ahmet İnsel de sanıyorum onu demek istiyor. Sivillerde özellikle. İnanamayacağımız isimlerle karşı karşıya kalacağımız gerçeğini hissedebiliyoruz. Yani bunların çoğunu da tahmin ediyoruz, bilebiliyoruz. Ama bu kozmik odada özellikle sadece askeri kadrolar değil, sivil, yani bürokrasi içerisindeki uzantıları, kontrol gerillerinin ya da işte bütünüyle bu vatansever güç örgütlenmelerinin ne varsa ne yoksa ve bunların içlerinde bulunan isimlerle yüz yüze geldiğimizde belki bizlerimiz çok şaşırmayacak ama genelde Türkiye'de çok kişi bu durumdan şaşkınlık duyacağını zannediyorum. Çünkü hayatın her tarafına doğru girmiş bir yapılanma var. İsimleri Ahmet İnsel de Ali Bey, Ahmet İnsel de sizin sözünü ettiğiniz yazısında aslında bu emekli tümgeneral Memduh ünlü Türk'ten naklen Erol Mütercimler'in yazdığı şeyleri, Can Dündar ve Celal Kazdağlı ile yaptığı bir söyleşi de Memduh ünlü Türk şey demiş, yani bu, ben de bu örgütün içindeyim ama hükümetlerin de bürokrasinin de herkesin üstünde bir örgüttür diye çok önemli bir açıklama yapıyor aslında. Yasayla falan kurulmuş değildir diyor. 27 Mayıs darbesinden sonra CIA Pentagon tarafından kurulmuştur ve bu örgütün içinde işte vatana yararımız dokunuyor düşüncesiyle yer aldık. İçinde subaylar, emniyetçiler, profesörler, gazeteciler, iş adamları ve sıradan insanlar var. İşte bugün çeteler dediğimiz bu küçük birimlerde bu birimler yapının içinde bir bölüm demiş. Şimdi bu o zaman tabii özel kuvvetler komutanlığı yeraltı birimleri vatansever sivillerden müteşekkildir demiş komisyonda. Çok aslında bunun ne kadar üstüne gidebileceği şeyi gerçekten gidilebileceği ya noktası burada açıkta. Her kesimden şey var. Yani insan var. Sadece asker kökenler değil. Yani zaten bunları böyle şeyde de görürsünüz. İşte askerlere kimler gider? Darbe akılları verenler, anayasalarını değiştirme planları yapanlar. İşte tüm bu insanlara baktığımızda üniversiteden, basından, yani bir yeni isim var. Yani bu Türkiye'de gazetecilik tarihinin içerisinde istihbarat örgütüyle bu tür yaklaşımlarla iç iç, yani gözümüzün önünde cereyan eden, bildiğimiz ama delillendiremediğimiz bir gün olayla karşı karşıyız. Gazetelerin kendi içlerinde ondan sonra ver insanlar. Yani bir insan adam istihbarat şefi, bir MİT'e daire başkanı oldu. Ben sen MİT'in adını oradaymış zaten. Yani bir gün örnekleri bunların bulmak mümkün. Dolayısıyla yani Süleyman Demirel aslında Ahmet de, daha doğrusu yıllar önce de Süleyman Bey derin devlet askerdir demişti. Ondan sonra yani bu şeyin örgütlenmenin içerisinde şu Milli Güvenlik Kurulları, Milli Güvenlik Kurulları, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi vesaire vesaire. Bunun dışında pek çok şey, yani kozmik odayı ortaya koymadan bugün Balyoz, Ergenekon ve diğer meseleleri tamamıyla açıklamak mümkün değil. O yüzden bu kozmik oda hikayesinin şu anda haberdizde ki benim kanımca, yani ona da açıkçası Niyazi Yunus'a da okuyunca Cahit Akgöl'ün görev yaptığı yer diyor, bizim generalle diyor Birleşik Devletler Yardım Kurumu Ankara'da aynı binada. O bina, ben de yani daha önce yazılanlarla biliyorum, şu anki kozmik odanın olduğu bölgede zaten o. Muhtemelen buranın özel hat dairesinin faaliyet içerisinde olduğu bina daha sonra kozmik oda adı altında bugün gündeme geliyor. Muhtemelen öyle. Ondan sonra da bütün bu özel hat dairesi vesaire kuruluşların başkanlarını baktığımızda bu insanların bir kere orduda üst noktalara yükseldiklerini, darbelerin Turgut Sünat'la vesaire gibi Beyazıt kardeşler pek çok darbe girişiminin içinde yer aldıklarını görürüz. Tabii ki en önemli unsurlardan de 60 ve 70'li yılların kanlı dünyasında bu kuruluşların yani pek çok yine dillendirilmiştir. Hem yabancı gladiyo şeyleri hem de yerli gladiyo unsurlarının zaman zaman yani o dönemki ülkücü hareketle olan iç içeliğidir. Evet, İnsel de zaten pardon araya girdim ama nitekim Mehmet İnsel de yazısında şeyi de söylüyor. Yani Turgut Özal'a suikast yapan Kartal Demirağ da büyük ihtimalle bunun içinde siviller. Mehmet Ali Ağaca işte Abdi İpekçi'nin katili kaçırılan hatta yani bütün Türkiye'nin ve dünyanın da en çok gözü üzerindeyken hapishaneden kaçabilen, kaçırılan Mehmet Ali Ağca'nın sonra da Papa'ya suikast yapacaktır. İşte Abdullah Çatlı gibi bir seri katilin aslında Korkut Eke'nin ve arkasından da işte Emniyet Özel Harekat eğitilmiş emekli subay Veli Küçük, Muzaffer Tekin, Kemal Kerintsiz veya Mehmet Ağar'ın birçok mafya babasının veya bir dizi emekli subayın adının da bu ömür boyu görevlendirilmiş milli kuvvetler listesinde ön sıralarda yer aldığını öğrenmek pek şaşırtıcı olmayacaktır diyor. Çünkü yapı da zaten hala lağvedilmiş de değil, böyle bir bilgiye sahip değiliz. Ve pek çok da yani temizlik mümkün mü bilmiyoruz aslında bununla. Yani dünyada yani şu ya da bu şekilde NATO ülkelerinde soğuk savaş sonrasındaki kendi Fransız, Hollanda, Belçika neyse Belçika da bu işin önemli merkezlerinden biridir zaten Vladimir'in ilk şeyi. Bir şekilde temizlendi diyebiliriz ama Türkiye'de bu iş olmadı. Evet. Yani yüzüne gözüne bulaştırarak bir takım soruşturmalar işte bu başladığında hep bunu konuşuyorduk. 10 yıldır program yapıyoruz. Bunları daha önce bir gündeme getirdik ama artık vesile oldu. Tekrar gündeme getirmek durumundayız. Bu Türkiye'de çok derin ve kuvvetli bir örgütlenmedir. Ve Türkiye'nin kendi meseleleriyle yani Kürt meselesiyle işte mağduriyet alanlarıyla da çok ilişkilidir. Dolayısıyla bütün bu süreçleri açıklamak Türkiye'de daha zor girişiyor. Ama temelde bugün 90 yaşına merdiven değmiş bir Süleyman Demirel var. İşte herhalde Süleyman Bey bildiklerini yaşadıklarını biz halkıyla yani bu kadar siyaset yaptı. Binde birini bile paylaşmamıştır. Bu kozmik odalardan gelecek bilgilerin paylaşıldığı bir Türkiye. Çünkü bakın bugün yani bir yandan başbakan işte Kürt sorunu meselesine yine esmiş güllemiş şey yapmış ama bir taraftan da hoş bir şey var. Yargı paketi ve Avrupa Birliği sözü 23. fasılla ilişkin Deniz Zeyrek'in Ergin'le, Adalet Bakanı Ergin'le yaptığı evet. Bunun haberleşmiş hali. Şimdi bütün bunlar, yani bunlara ulaşmak istiyorsak bütün bu kozmik denilen özel harp dairesinin odalarının aydınlığa kavuşması lazım. Biz yalanın üzerinde oturuyoruz. Nitekim bunun yalanın üzerine oturan şeye sıçrıyor. Milliyetçi Hareket Partisi içerisindeki ülkücü gençler 12 Eylül'den sonra niye Türkeş'ten koptular? Onlar masif bir milliyetçilik yaptıklarını zannederek devam ettikleri siyasi hayatlarında şeye şahit oldular. Bu duruma şahit oldular. Onun için yollarına ayrıldılar. Evet şimdi burada tabii başbuğla ahlaki yollarımız ayrıldı dediler. Neyse. Burada çok önemli toplumsal bir sorun olarak da şöyle bir şey çıkıyor yani İnsel'in de yazısının sonlarında sözünü ettiği bir konu yani bu olaylarda Ergenekon ve mücavir alanında yer alan davalarda yargılananlar değil asıl saygın gazeteciler, duayen gazeteciler bir kere medya faslı hiç açılmadı Ergenekon'la ilgili olarak. Ve özel yargı faslı da açılmadı. Yargı faslı da açılmadı ama saygın profesörler, gazeteciler, ünlü valiler, bugünün iktidar partisi dahil olmak üzere pek çok siyasetçi ve işte cemaat liderleri ve ismi bilinmeyen on binlerce vatansever deşifre edilecek. O zaman diyor işte kozmik oda açılırsa galiba Ergenekon davasının tutarsızlıkları da esas bundan kaynaklanıyor. Yani Ergenekon milli kuvvetler denklemini kurmuş. Ergenekon eşittir milli kuvvetler. Dolayısıyla çok kolay bir temizlik olacağı bunca gecikmeye rağmen de mümkün olması kolay değil. Böyle bir zaten o da kendini gösteriyor süreçte. Kaç yıldır yani neredeyse soğuk savaş biteli 20'yi aşkın bir süre oldu. Biz bunlar zaten bunlar da benzeri şeyleri hiç kimsenin hakkını teslim edelim yani gündeme getiren gazeteciler olmuştur. Hayatlarını kaybetmişlerdir. Eksplisit hale getirilmişlerdir bunların deyimiyle. Niçin insanlar bu uğurda gitmiştir ama derin devlet dediğiniz öyle derin bir yerde değil zaten. Evet. Derindedir etrafımız yani. Evet. İnanamayacağınız isimlerle karşı karşıya. İşte içimiz, evet. İçimizde diyor zaten insan evet, desin. Yani. Türkiye her gün görüştüğün insan o vatansever milli kuvvetlerin içerisinde selam verdiğin, aynı koridoru paylaştığın, aynı lokantaya gittiğin, bayiden gazete aldığın insanlarla komşun, ortaokuldan sınıf arkadaşın. Ali Bey istersen burada duralım. Rakı içmekten ve görüşmekten her şeyden de vazgeçebilir insan bu durumda. İyisi mi? Evet, çok fazla. Yani derin devlet içimizde yani. Öyle bir düşünmekte değil. De. Çok derin devlet bir şey de değil. Peki görüşmek üzere. O zaman çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.